Dosłownie od pierwszej do ostatniej sekundy i tak warto żyć. No bo warto żyć, bo życie jest piękne. Przynajmniej z takiego założenia wychodzi redaktor prowadzący. A jeżeli jeszcze mamy piątek, a jeżeli jeszcze ktoś dzisiaj po pracy wyjeżdża na urlop, no to na pewno warto żyć. A mamy piątek, 26 dzień lipca. W audycji Coś mi świta witają Państwa Beata oraz Grabek. Do szóstej. Upon the stair, we spoke of once and when, although I was not then. He said I was his friend, which came as some surprise. I spoke into his eyes. I thought you died alone a long, long time ago. Ale to musiał być koncert. Uwielbiam sięgać po tę płytę w audycjach radiowych. 24 lata temu David Bowie wystąpił na festiwalu w Glastonbury podczas niedzielnego dnia tego właśnie eventu muzycznego. Ale tam musiało być. Dobrze, że jest płyta i dobrze, że do tej płyty możemy wracać. A szczęśliwcy pewnie do dzisiaj wspominają to legendarne, nie da się ukryć, wydarzenie. 10 minut po godzinie 4, coś mi świta w piątek. Dzień dobry, jeszcze wcześniej niż zwykle. Pozdrowienia dla tych wszystkich wybrańców wstających po trzeciej w nocy lub rano, ale to chyba jeszcze noc jest mimo wszystko. I tak warto żyć, pisze pan Adrian. Dziękuję za pozdrowienia. Wstałem dzisiaj 3:01. A państwo jak się mają?

tupnąć nogą. No a skoro już powiedziałem o tym kontakcie ze słuchaczami, no to przypomnę adres mailowy michał.grabkowski@polskieradio.pl. Tak najprościej, najwygodniej i najpewniej michał.grabkowski@polskieradio.pl. Jeżeli chodzi o media społecznościowe, gdzie Grabek mówi dzień dobry. State of fucking mind. Nowy Jork na antenie Trójki, no bo artysta Moby nierozerwalnie związany z tym miastem jest. No właśnie, a propos miast. Łódź, Żyrardów, Bytom, Toruń. Kto da więcej, kto da więcej? To w Polsce dzisiaj państwo się meldują. A kto za granicą dzisiaj jest z nami? michał.grabkowski@polskieradio.pl, bo czymże byłby program radiowy bez kontaktu ze słuchaczem? No i czymże byłby program radiowy bez dobrej amerykańskiej rockowej gitary? Wants and destroy single servings of pain, the dose of emotion sickness I just can't shake, and my fear of just your friend.

człowiek całe życie przeżyć może, znać przestworza i bezdroża nie najgorzej. Na przygodach nosi, daje stwarza, wabi urok magnetyczna, woła plaża. No, po obejrzeniu ostatnio krótkiego miniserialu na temat może nie plaż Zanzibaru, ale hotelów Zanzibaru, nie wiem jak tam teraz na tych plażach. Niemniej jednak u nas słonecznie Grzegorz Turnau razem z Sebastianem Karpielem-Bułecką na antenie Trójki w piątkowym wydaniu. michał.grabkowski@polskieradio.pl. No to teraz też tanecznie.

Panów jest dwóch, jeden nazywa się Lyrics Born, drugi Aloe Black. Połączyli siły na płycie tego pierwszego i stworzyli utwór Can't Lose My Joy, czyli Słoneczna Kalifornia na antenie trójki. Na antenie trójki też 6 minut do godziny 5. Pan Bartek pisze, to dość dziwne uczucie, jeżdżąc z tobą cały tydzień do pracy. No, magia radia, cieszymy się, że trójka towarzyszy państwu w samochodzie i nie tylko. Pani Ewa pozdrawia z Sierpca. Serdecznie dziękujemy za ten kontakt. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Do godziny 5, czyli do końca pierwszej części naszego dzisiejszego spotkania, już tylko po polsku, no i imprezowo. Nie muszę przedstawiać tego nagrania, powiem tylko tyle, że pochodzi z 1983 roku, z pierwszej płyty oddziału zamkniętego, tej słynnej białej płyty z czerwonym napisem. No to teraz utwór, który ma bardzo szybkie wejście, więc ja bardzo szybko uciekam. Do fontanny wrzucam grosz, na rowerze ktoś rekord bije swój. Ktoś oczyścił brudny stan, ktoś przekroczył wkład, rzekę wspomnień złych. Dzień, zwykły dzień, deszcz na twarzy, czarno-biały film, komedia, ludzi w kinie tłum. Dzień, zwykły dzień, deszcz na twarzy, czarno-biały film, komedia, ludzi w kinie tłum. Gdzieś o 500 kroków stąd rękuje się ktoś, pełno różnych spraw. Może kupię sobie psa, może lepiej lwa, kobiet będzie wór. Dzień, zwykły dzień, deszcz na twarzy, czarno-biały film, komedia, ludzi w kinie tłum. Dzień,